Ամենա կարևորը հայրենաս էր, հիմա ենք մենք հայրենասիրուս համասին խոսում և ադրբեջանցի չենք տեսնում, բայց մենք եվ որ ամեն օր շրփում էինք ադրբեջանցիներին հետ, պետք է այն ժամանակ տեսնեինք, թե Պողոսյան Հերիխը ինչպես էր պաշտպանում այս հողակտորի բարգավաճման համար։ Գեներիխ Անդրեևիչը, այդ սուրբ մարդը, ես հոգու երանությամբ եմ այս բառերն ասում, մինչև այսօր մնում է միակ մարդը, որ ամենախորքով, ամենահամոզիչ գծերով Արցախյան հիմնախնդիրը Մոսկվայում բարձրացրեց։ Մենք շատ ենք այս հարցի մասին խոսել, մենք շատ ենք տարբեր պատճառաբանություն բերել, մենք շատ ենք նամակներ գրել, եւ գրողներով, եւ մտավորականներով, եւ բանվորական, եւ այլ եւ այլը, բայց այն ինչ արեց Գենրիխ Անդրեևիչը մեր Արցախյան շարժման այդ էտապում, ուղղակի հեղափոխական նշանակություն ունեցավ, հեղափոխ չէր։ 14 ինել թականիսին Վաչագան Գրիգորյանը ասալա երթապանություն փոխիր մարդակիլան զրություն քննական։ Երեկոյան Հենրիխ Պողոսյանն է եկել Գրիգորյանի հետ միասին, բարևեցին, մտան, քիչ հետո ինձ էլ հրավիրեցին, երևի Գրիգորյանը Պողոսյանին ասել, որ Փետրվարի հանրաքի ես եմ կազմակերպել 13-ի, ասեց, հաջորդ քայլի ինչ եք նախատեսում, ասում դե տեսնանք ինչ են ասում էլ վերևները, մի գուցե համոզում են, որ իրոք արդեն ժողովրդի ոտքի ականել սկսելու են փոխել իրանց վերաբերմունքը։ Պողոսյանը ասեց, հարկավոր է հաջորդ քայլը առնել, չպետք է թույլ տանք շուշ քաշել։ Հաջորդ քայլը իրանք ասեցին, որ հարկավոր է նստաշրջան անել։ Նստաշրջանի հարցը փաստորեն առաջինը այդ երեք հոգին են քննարկել։ Քննարկման արդյունքը նա եղել, որ շարժման ակտիվիստները օգնեն ղեկավարությանը նստաշրջանի կազմակերպելու հարցում։ Ես էլ իրենց ասեցի, բոլորս էլ կօգնենք։ Եթե մարզկոմի առաջին քարտուղարի պաշտոնում ընտրվեր այն ժամանակ մեկ ուրիշը, ես չեմ համատում, որ այդպիսի ելույթ կլիներ այդ մակարդակում, այդպիսի ելույթ կլիներ կոշտ հիմնավորված հարձակողական բնույթ ունեցող ելույթ, որտեղ ամեն ինչ դրած էր իր տեղը, ամբողջ մեր շարժման էությունը, մտքերը, ցանկությունները ժողովրդի և ադրբեջանի գործողությունները, որոնք բերել այդ շարժմանը, ամեն ինչ այդ փոքր ելույթի մեջ կար։ Գևրիխ Անդրեիչ այդ կոշտ խոսելու ձևը, հիմնավորվածությունը, այդ երեքն էլ թույլ չտվել, որ նրանք կարողանան իրենց մտքերը ինչ-որ ձևի հասցնեն մեզ, այն նպատակը, որ մենք կգանք, ասենք, դե գիտեք ինչա, մեզ կենտրոնում էսպես են ասել, եկեք մի քիչ մեզ հավաքենք էսպես էսպես։ Один раз он вызвал к себе, прихожу, сидит у него Зайцев, генерал армии, член бюро Азербайджана. И орет на Генрих, этот генерал. Я зашел, Генрих посмотрел на меня, так встал и так его стал разносить, извините. Тот стал упрекать нас в том, что ходят по свету сейчас азербайджанские дети, которые остались без крова, и в этом наша заслуга, как говорится, в кавычках. Генрих ему сходу, как говорится, заткнул ему рот и говорит: «А где ты был, когда в Сумгаите бросали людей?» И пошел. Он на него так напер, что тот, и в конце чем кончился: «Убирайтесь с моего кабинета». Вот его слова были последние. Вы очень смелый. Своими поступками он всегда был на стороне Карабахского движения. Было очень тяжело, не все понимали его, к сожалению, не все понимали. Но во всех случаях он целиком и полностью отдавал себя нашей свободе.